أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين. Hakimiyet mefhumunun aslı. İlk dersimiz bu. Hakimiyet mefhumunun aslı. Yani hakimiyet mefhumuyla ne demek istiyoruz? Hakimiyet deyince neyi anlatmaya çalışıyoruz? Hüküm nedir? Hakim kimdir? Neden bu konuya önem veriyoruz? Neden devamlı Allah hakimdir diyoruz? İşte bu derste bunları inceleyeceğiz. Dersimiz Hakimiyet Mefhumu isimli kitabımızın birinci konusu Hakimiyet Mefhumunun aslı. Şeyh Muhammed bin İbrahim'in Tahkimul Kavanin isimli risalesinin şerhi yani. Şeyh Muhammed bin İbrahim hemen risalesine şöyle başlamış. Lanetli bir kanunun apaçık Arapça bir dille insanları uyarması için Cebrail tarafından Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine indirilen vahyin yerine konulması apaçık bir küfürdür. Cümlenin aslı şudur arkadaşlar. Lanetli bir kanunun vahyin yerine konulması, Kur'an'ın yerine konulması küfürdür. Cümlenin aslı budur. Konunun aslı da budur. Lanetli bir kanunun Kur'an'ın yerine, Kur'an'ın menzilesine, Kur'an'ın mesabesine getirilmesi küfürdür. Arada ara cümle vardır. Şeyh Kur'an'ın tanımını yapmıştır. Apaçık Arapça bir dille inmesine vurgulamış. Cebrail tarafından indirilmesini vurgulamış. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine indirilmesini vurgulamıştır. İnşallah dersimizde bunları tek tek işleyeceğiz. Hiç şüphesiz ki Kur'an'ın en önemli kavramlarından bir tanesi nedir? Hakimiyet kavramıdır. Niçin? Uluhiyetle yani ilahlıkla direkt alakalıdır. Niçin? La ilahe illallah'la direkt alakalıdır. Yani kişinin Müslüman olabilmesi için, tevhid ehli olabilmesi için ilk ikrar etmesi, kabul etmesi, tasdik etmesi gereken kelime olan La ilahe illallah'la hüküm, hakimiyet kavramı birebir, direkt ilişkilidir. Yani La ilahe demek Allah'tan başka bir hakim, Allah'tan başka hüküm koyan, Allah'tan başka şeriat sahibi, Allah'tan başka kanun sahibi bir ilahın, bir Rabbin, bir yöneticinin olmadığını ikrar ve kabuldür. Onun için tevhidle yani la ilahe illallah'la direkt alakası olması hasebiyle hakimiyet mefhumu oldukça önemli bir kavramdır. Kur'an-ı Kerim'de tek başına 17 ayrı ayette geçer, türevleriyle birlikte 210 yerde geçer hakeme fiili. Sözlükte ne demektir hakeme? Yargı, yargıda bulunmak, hükmetmek, karar vermek, idare etmek, mesela ata gen vermek, hakimlik, amirlik gibi üstün bir güç, üstün bir otoriteyi temsil eden, bu manaya gelen, kuvvet, güç ve iktidar manasına gelen bir kelimedir. Bunu kafanıza yazın çünkü muasır mürciyenin, ki burada hemen muasır mürciye ile neyi kastettiğimizi anlatalım. Çünkü derslerimize devamlı muasır mürciye kelimesine aşina olacaksınız. Kendilerini selefi olarak isimlendiren ama sadece şekil olarak, dış görüntü olarak, zahiren selefe benzeyen ama itikaden kelimenin tam anlamıyla selefin tekfir ettiği Cehmiye'nin akidesine sahip olan, söylemde amel imandan bir cüzdür, iman ile amel bir bütündür diyen, ancak küfür ameli işlediği halde Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenleri kalben inkar etmiyor diyerek Müslüman kabul eden kimselere, ki şu an kendilerini selefi olarak artık sözün nereye vardığı anlaşılmıştır, muasır mürciye diyoruz. Aslında mürciye iman ile amel bütünlüğünü birbirine ayıran bir fırkadır. Mürciyeye göre amel imandan bir cüz değildir. İmanın yok olması ancak inkar ve yalanlama ile mümkündür. İnkar ve yalanlama olmadığı sürece hiçbir amel sahibini dinden çıkarmaz. Alimler mürciyeyi ehli bidat olarak, sapık, dalalette olan bir fırka olarak isimlendirmiş ama tekfir etmemişlerdir. Ancak ehli sünnet alimleri imanın yok olmasını inkar ve yalanlamaya bağlayan, yani imanın yok olmasını, tabi mürciye de kendi arasında fırkalar ayrılıyor. Mesela fukaha mürciyesi, hanefilere mesela mürciye denir bu noktada, imanı amelden bir cüz görmediği için, değil mi? Ha, imanın yok olmasını kalbin inkarı ve yalanlamasına bağlayan, yani Safvan bin Cem bin Safvan akidesine sahip mürciyeyi ehl-i sünnet tekfir etmiştir. İşte bizim muasır mürciye olarak kastettiğimiz kimseler selef alimlerinin ehl-i sünnetin tekfir ettiği bu telefilerdir. Bunlara göre Allah'ın kitabını bir kenara atarak yasamada bulunmak küfür değildir. Bu lanetli kanunlarla hükmetmek sahibini kafir yapmaz. Bu kimseler itikatlara gereği bir kimsenin kafir olabilmesi için açık bir inkar ve yalanlama şartı koşarlar. Neyse, muasır mürciye hakkında bu şekilde bilgi verdikten sonra hüküm kelimesini, hakeme fiilini anlattık. Dedi ki yargıda bulunmak üstün bir güç, üstün bir kuvvet, iktidar sahibi, emir, amir, yürütmek gibi manalara gelir dedik. Buraya dikkat edin dedik. Çünkü muasır mürciye hakimiyetle ilgili mesele açtığında diyecek ki siz evinizde Allah'ın indiriyle hükmediyor musunuz? Siz toplumda Allah'ın indiriyle hükmediyor musunuz? Hayır, hükmetmiyorsunuz. Bak, siz kafir olmuyorsunuz. O zaman yöneticiler de Allah'ın indiriyle hükmetmediği için kafir olmaz diye kelimeyi yerinden değiştirecekler. Öyle ki bunlar Allah'ın kitabını tahrif etmişlerdir. Allah'ın sünnetini tahrif etmişlerdir. Allah'ın sünnetini tahrif etmişlerdir. Sıra neye gelmiştir? Lugata gelmiştir. Kelimeleri dahi tarif etmişlerdir. Hakeme fiili burada kullanmaz arkadaşlar. Yani sizin evde yaptığınız ameller, toplum içinde yaptığınız ameller hakeme fiilinin kapsamına girmez. Hakeme bir güç, iktidar sahipliğine tekabül eder direkt olarak, kelime olarak. Evet. Kur'an-ı Kerim'de hüküm kavramının hakeme fiilinin geçtiği ayetler, hüküm kavramının geçtiği ayetler hakimiyet mefhumunu oluşturuyor. Hakimiyet mefhumunun aslını 3 nokta oluşturur arkadaşlar. Birincisi yasama, ikincisi yargı, üçüncüsü muhakemedir. Yasama, yargı ve muhakeme. Daha doğrusu bizim hakimiyet mefhumuyla kitabımızda kastettiğimiz budur. Yasama, kulların hayatlarına dair doğru, yanlış, güzel, çirkin belirleme yetkisidir. Yani yasama merciği kulların neleri yapabileceklerini, neler ise yapamayacaklarını belirler. Yani helal ve haram koyar. Ey insanlar, sizlere bu serbesttir, bu yasaktır der. Başka yasama merciği koymuş olduğu cezalar, kuralları çiğneyenlere ceza tayin eder. Yani der ki ben şu kuralı koydum, siz bu işi yapmayacaksınız, bu size yasaktır der yasama merciği. Kim bu yasağı işlerse ben ona şu cezayı vereceğim. Kim benim koymuş olduğum şu yasağı çiğnerse ona şu şekilde bir ceza vereceğim der yasama merciği. Yargı merciği yasamanın koymuş olduğu kuralları icra eder. Yani toplum içinde bizzat uygular. İcra makamıdır. Muhakemeleşmeden kastımız ise fertlerin birbiriyle olan problemlerinde, ihtilaflarında yargı mercilerine müracaatıdır. Muhakeme olmak için yargı merciğine gitmelerdir. İşte biz kitabımızda, Hakimiyet Mefhumu isimli kitabımızda bu soruların cevabını arayacağız. Diyeceğiz ki yasama hakkı kimindir? İslam'a göre teşri, şeriat sahibi, kulların hayatlarına dair doğru ve yanlış belirleyen, güzel ve çirkin belirleyen, emirler ve yasaklar koyan, emirlerine uymayanları, yasaklara çiğneyenlere kim ceza verir? Bu sorunun cevabını arayacağız. Ve bu noktada gasp edilmiş hakkın sahipleri, yani Allah'ın yasama, diyeceğiz ki biz bu soruya cevap vereceğiz. Yasama yetkisi ancak Allah'ındır. Teşri yetkisi ancak Allah'ındır. Şeriat sahibi ancak Allah-u Teala'dır diyeceğiz. Allah'ın hakkını gasp edenlerin hükmünü ispatlayacağız. burada inşallah. Arkasından yargı konusuna geçeceğiz. Yani yargı makamında bulunanlar neyle hükmetmek zorunda ve arkasından muhakemeleşme konusuna geçeceğiz. Müslümanlar Allah'ın dinine tabi olduğu iddia edenler aralarındaki ihtilaflardan ne yapmalılar, nereye gitmeliler diyeceğiz. Şeyh Muhammed bin İbrahim risalesine öncelikle ana konudan başlamış. Tüm Müslümanların selef halef Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den günümüze kadar tüm Müslümanların üzerine ittifak ettiği noktayı zikrederek yazarak risalesine başlamış. Demiş ki lanetli bir kanunun Allah'ın kitabının yerine konulması apaçık bir küfürdür. Şeyh konuya niçin böyle başlamış? Çünkü meselenin ehemmiyetini biliyor. Meselenin önemini biliyor. Bu mesele meselelerin en önemlisi. Şeyh bunu bildiği için ki Sefer Havali de bu noktaya işaret etmiş şerhinde demiş ki meselenin önemine binaen şeyh direkt bu cümleye kesin bir ifadeyle başlamış. Lanetli bir kanunun Allah'ın kitabının yerine konulması apaçık bir küfürdür. Ancak bugün gerek ilahiyat tabakası tarafından, ilahiyatçı profesörler tarafından, gerek toplumda din alimi bilinen Diyanet'in, ki biz ona hıyanet diyoruz, namaz kıldırgaç memurları tarafından, müftü ve vaizleri tarafından hakimiyet mefhumu devamlı üçüncü bir mesele, tali bir mesele, fer'i bir mesele görülmektedir arkadaşlar. Şeyh Muhammed bin İbrahim her ne kadar önemine binaen konuya bu şekilde başlasa da bugün konumuzda hakimiyet, tağut dediğinizde toplumun en aydın geçinenleri bile biz daha oraya gelmedik. Bu konular derin konular. Siyasete girme gibi meselelerle konuyu bir kenara atıyorlar. Öyle ki Allah'ın indirdiği kitabı bir kenara bırakıp vahiy esasları bir kenara atıp yeni anayasa hazırlayanların yapmış olduğu bu eylem abdest bozmak gibi bir şey kabul ediliyor. Yani olsa da olur olmasa da olur. Çok önemli değil. Ben tanıyorum şu an yeni anayasa hazırlanıyor. Yani yeni kitap hazırlanıyor. Yani yeni bir kutsal kitabı hazırlıyor laikler. Bir tane Şeyh Doğu'dan mektup yazıyor. Bu anayasayı hazırlanırken şu hususlara dikkat edin. Subhanallah, yani bu nasıl bir iştir ben anlamıyorum. İşte üzücü olan taraf hakimiyet mefhumunun önemini tamamen yitirmesi. Hakimiyet mefhumu zihinlerde, kalplerde ve bizzat yaşantıda bütünüyle önemini yitirmiştir. İşte bu nedenle bizler devamlı hakimiyet mefhumunu ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Öyle ki toplumun cahil halk kitlelerini bırakın, en ileri gelenleri bile hakimiyet mefhumunu dediğimiz gibi üçüncü sınıf tali fer'i bir mesele olarak görmeye başlamışlardır. Öyle ki bugün bizler hakimiyet Allah'ındır dediğimiz zaman harici ilan ediyoruz. Niçin? Çünkü ilk defa hakimiyet Allah'ındır ifadesini hariciler kullandı ya Hazreti Ali'ye karşı, hemen diyorlar ki siz haricisiniz. Halbuki onlar şunu bilmiyorlar. İnil hukmu illa lillah emera ella ta'budu illa iyyah. Hakimiyet ancak Allah'ındır ibaresini, ayetini ilk defa hariciler kullanmadı. İlk defa Hazreti Yakub'un evladı Hazreti Yusuf zindandayken kullandı. Kendisine rüyalarının tabirini sormaya gelen arkadaşlarına, onların rüyasının tabirine başlamadan önce, onların sorularına cevap vermeden önce, ilk önce nereden başladı? Ya sahibe-i sicn, erbabın müteferrugune hayrun emillahil vahidul gahhar. Ey hapishane arkadaşlarım, birbirinden farklı ilahlar mı daha hayırlıdır, yoksa vahid olan, tek olan, gahhar olan Allah mı daha hayırdır diyerek ilk önce hakimiyet mefhumunu Hazreti Yusuf aleyhisselam bundan yıllarca önce, yüzyıllar önce Mısır zindanlarından haykırdı. Öyle ki hakimiyet mefhumuna o denli önem verdi ki kendilerine rüyasını bir soru soruyorlar. Hazreti Yusuf'a soru soruyorlar. Biz böyle bir rüya gördük, bize rüyamızı açıkla. Önce rüyayı açıklamıyor. Önce hakimiyet mefhumu, tevhidi, la ilahe illallah anlatıyor. Arkasından hakimiyet mefhumunu açıklıyor. İşte önemli bir konu. Evet, lanetli bir kanunun dedik. Bu şeyhin çok hoş bir tabirdir. Lanetli bir kanun. Niçin lanetli bir kanun dedi? Niçin beşeri anayasaların demedi? Niçin insanlar tarafından uydurulmuş kanunların Kur'an yerine konulması apaçık bir küfürdür dedi. Arkadaşlar, şer çalışmalarında bu vardır. Buna şey yapın. Yazar, alim bir şey yazar. Onu şerh eden ona bir mana katmaya çalışır. Belki şeyh bunu hiç düşünmemiştir. Mesela Bukhari kitabına innemel a'malu binniyat, ameller niyetlere göredir hadisiyle başlamış. Şarihler onlarca tevil getirmiş. Bukhari şunu düşünerek bunu yaptı, bunu düşünerek. Belki Bukhari bunların hiçbirini düşünmedi. İşte biz de şimdi bunu yapıyoruz. Şeyh niçin lanetli kanun dedi? Niçin lanetli bir kanun dedi? Bu diyoruz biz şeyhinin ilminin mükemmelliğine bir işarettir. Zira Allahu Teala Enam suresinin 121. ayetinde buyuruyor ki: "Ve la ta'kulu mimma lem yuzkar ismallahu aleyh ve innehu lefiskun ve inneşşeyatine leyuhune ila evliyaihim liyucadilukum ve in ata'tumuhum innekum lemüşrikun." İnnekum lemüşrikun. Mekke'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi kendine ölmüş, dağdan düşmüş, işte bir hayvanın parçaladığı, bir hayvan tarafından parçalanarak ölen hayvanların etini haram kılıyor. Allah'ın vahyiyle tabi haram kılıyor. Mekkeli müşrikler hemen bir şüphe atıyorlar. Diyorlar ki Muhammed sapıttı, yoldan çıktı. Allah'ın doğal kılıcıyla ölenin etine haram diyor, kendi kestiğine helal diyor. Onlar o ölen hayvanlara ne diyorlar? Allah'ın doğal kılıcıyla ölen hayvan diyorlar. Allah'ın öldürdüğünü haram kılıyor, kendi öldürdüğünü helal kılıyor. Allah-u Teala Seyyid Kutub'un ifadesiyle 7 kat semanın ötesinden hemen bu konuya dair hükmünü indiriyor. Diyor ki: "Şeytanlar dostlarına sizinle mücadele etmeler için telkinde bulunur." Şeytanlar dostlarına sizinle mücadele etmeler için telkinde bulunur diyor. Demek ki müşriklerin atmış olduğu bu görüş, bu fikir şeytanın telkiniymiş. O halde diyoruz ki Allah'ın kitabından kaynaklanmayan, beşerin hevalardan, nefislerden kaynaklanan her türlü düşünce, görüş, fikir, kanun, yasa şeytanın telkinidir. Ve şeytanın telkini olması sebebiyle de lanetlidir. İşte şeyhin beşeri kanunlara lanetli kanun demesi, şeytanın telkini vesilesiyle bu kanunların çıkması. Yani arkadaşlar, bu anayasalar kimin telkiniyle çıkıyor? Şeytanın telkiniyle, şeytanın vahyiyle çıkıyor. Onun için lanetli bir kanun diyor Şeyh Muhammed bin İbrahim. Daha sonra cümlesinin devamında apaçık Arapça bir dille insanları uyarması için Cebrail tarafından Resulullah'ın kalbine indirilen vahyin diyor. Burada Kur'an'ın tanımını yapıyor. Kitaplarda, usul kitaplarında Kur'an'ın tanımı vardı. Der ki Fatiha'dan başlayıp Nas'ta biten, Musaflarda yazılı, Arapça bir dille inmiş, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail tarafından indirilen Allah'ın muciz kelamıdır şeklinde bir tanım geçer usul kitaplarında. Yani Kur'an'ın tanımı nedir? Bir, Mushaf'ın, Kur'an'ın tanımı Fatiha'dan başlayıp Nas'ta bitecek. İki, Cebrail tarafından indirilecek. Üç, Mushaflarda yazılı olacak. Dört, Arapça bir dille olacak. Beş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbine indirilecek. Böyle bir tanım geçer. İşte Şeyh Muhammed bin İbrahim lanetli bir kanunun Kur'an'ın yerine konulması apaçık bir küfür dememiş. Burada Kur'an'ın tanımını yapmıştır. Mesela Bakara suresinin 97. ayetinde her kim Cebrail'e düşmansa iyi bilsin ki Kur'an'ı senin kalbine Allah'ın izniyle önceki vahiyleri onaylayıcı müminlere hidayet ve müjde verici olarak indiren odur ayetiyle işte Kur'an'ın Cebrail tarafından Peygamberimizin kalbine indirildiğine işaret etmiş. Yine Hud suresinin 1. ayetinde ayetleri muhkem kılınmış, hikmet sahibi Allah tarafından ayrıntılı bir şekilde açıklanmış. İnsanlara uyarması için ayrıntılı bir şekilde açıklanmış diyor. Yine Yusuf suresinde apaçık Arapça olarak diyor. O halde burada bir şeye değinmek istiyorum ben. Arapça olmayan nedir? Kur'an değildir. Yani meal Kur'an değildir. Elmalı Hamdi Yazır'a birisi onu hicvetmek, aşağılamak için bir şiir yazıyor. bu şiirin devamında diyor ki, işte diyor sabaha kadar Türkçe Kur'an okudum. Elmalı Hamdi Yazır da ona cevap veriyor. Uzun bir cevaptan sonra behey ahmak Türkçe Kur'an mı olur diyor. Türkçe Kur'an olmaz. Kur'an Arapça olur. O halde bir noktaya hemen temas edelim. Hüküm istidlalinde, istinbatında delil nedir? Kur'an'dır değil mi? Yani bir hüküm çıkartacağımız zaman birinci delil nedir? Kur'an'dır. İkinci delil nedir? Sünnettir. Kur'an'dan hüküm çıkaracak kişi mealden hüküm çıkarmayacak arkadaşlar. Çünkü meal Kur'an değil. Fıkıh usulünde birinci hüküm nedir? Şer'i deliller arasında birincisi nedir? Kur'an'dır. Kur'an'dan hüküm çıkaracak kişi mealden çıkarmayacak. Nereden çıkartacak? Kur'an'ın bizzat kendisinden hüküm çıkartacak. O da Arapça olandan. Mealden çıkmış hüküm kabul edilmiş bir hüküm değildir. Yerine konulması apaçık bir küfürdür. Yani lanetli kanunun Kur'an yerine konulması apaçık küfürdür. Ve şeyh cümlesini tartışmasız, ihtilafsız bir konuyu not bir sonla bitiriyor. Yasama yetkisi sadece Allah'ındır. İnsanların yeni kanunlar çıkartarak, yeni hükümler çıkartarak Allah'ın kitabının yerine konulması apaçık bir küfürdür. Zira Allah-u Teala inil hükmü illa lillah. Hakimiyet, teşri, yasama ancak ama ancak Allah'ındır diyor. Bu ayete ilişkin müfessirlerin yorumları şu şekilde. Taberi diyor ki Allah yarattığı hiçbir kulunu kendi hükmünde ortak kabul etmez. Taberi bu ayetin tefsirinde, yani Yusuf suresi 40. ayetin tefsirinde, Allah-u Teala yarattığı hiçbir varlığı kendi hükmünde ortak kabul etmez. Bilakis kulları arasında tek başına hüküm verecek, onların işlerini düzenleyecek ve dilediği gibi tasarrufta bulunacak odur. Mesela Bagavi diyor, hüküm vermek, emretmek ve yasaklamak ancak Allah'a aittir. Hüküm vermek, emretmek ve yasaklamak ancak Allah'a aittir. İbn-i Kesir şöyle diyor. Bu inil hukmu illa lillah, emara illa ta'budu illa iyyah. Hazreti Yusuf'un zindan arkadaşlarına söylediği bir söz. Rüya tabirinden önce. Sonra Yusuf arkadaşlarına hükmün, tasarrufun, dilemenin, hükümranlığın sadece Allah'a ait olduğunu söyledi. Fıkıh usulü üzerine, mesela fıkıh usulü kitaplarına bakın. Hüküm, el hukm vel mahkumun aleyh vel mahkumun fih konularına bakın. Direkt şu geçer. Mesela Abdülkerim Zeydan'ın kitabından. Tüm Müslümanlar icma etmiştir ki kanun koyucu, müşerri, şeriat sahibi ancak Allah'tır. Allah'ın şeriatini terk ederek yasamada bulunmak apaçık bir küfürdür. Çünkü Allah'tan hariç hiç kimsenin kanun koyma hakkı nedir? Yoktur diyor. Tüm fıkıh usulü kitaplarında bu böyle geçer. İslam'da bu böyleyken beşeri dinlerde, beşer esaslı dinlerde nasıldır? Örnek Ürdün Anayasası'nın 24. ve 25. maddesinde ne diyor? Yetki ancak milletindir. Yasama yetkisi krala, millet meclisine aittir. Mesela Mısır Anayasası'nda yasama yetkisini kanunlara uygun olarak emir ve millet meclisi üstlenir diyor. Yani beşeri dinlerde yetkiyi kime? Teşri yetkisini, hakimiyet yetkisini, daha açık bir ifadeyle İslam'da inil hukmu illa lillah iken hakim, otorite, tasarrufta bulunan, emir ve yasak koyan sadece Allah iken beşeri dinlerde özür dilerim bu millettir, kraldır, parlamentodur. Mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasında 6. ve 7. maddesinde ne der? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Türk milleti egemenliğini anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organlar vasıtasıyla kullanır. Yasama yetkisi Türkiye milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndir. Bu yetki devredilemez der. Görüleceği üzere arkadaşlar beşeri sistemlerde egemenlik, hakimiyet ancak milletindir. Millet ne yapar? Bu yetkisini belirli zamanlarda seçimlerle ya ülkenin durumuna göre krala, ya cumhurbaşkanına ya da parlamenterlere devreder. Halktan bu yetkiyi alan kral, cumhurbaşkanı, parlamenter artık tek söz sahibidir. Kendi istediği kanunu çıkartır. Kendi zayıf akıllarıyla, kendi beşeri düşünceleriyle diledikleri gibi söz sarf ederler. İşte biz diyoruz ki kim böyle yaparsa kafirdir. Bu fiil apaçık bir küfürdür. Allah'ın uluhiyetini gasp etmektir. Allah'ın uluhiyetine tecavüz etmektir ki biraz sonra inşallah Firavun'un durumunu göreceğiz. Burada hemen kısaca şu konuya değinmek isterim. Biriler çıkıp diyecek ki bizim parlamentomuz haram koymuyor. Bizim parlamentomuz helallere haram yapmıyor. Bizim kralımız, bizim idarecilerimiz, bizim yöneticilerimiz haramlara helal, helallere haram yapmıyor. Kanun koyuyorlar ama helallere haramları değiştirmiyor diyecekler. Burada Şeyh Abdülkadir bin Abdülaziz, Allah kendisine razı olsun, El Cami isimli kitabında buna çok güzel değinmiş. Demiş ki dört açıdan beşeri dinlerde, beşeri kanunlarda inkar ve helal kılma vardır. Yani bir, mesela zina mübahtır değil mi? Beşeri dinlere göre ben karşılıklı rızası olduğu sürece istediğim kişiyle istediğimi yapabilirim. Ne yaptılar? Allah'ın haramını mübah görmek suretiyle inkar ettiler. İkincisi, mesela hırsıza 2 yıl 3 yıl ceza verdiler. Ne yaptılar? Allah'ın el kesme cezasını değiştirerek tebdille inkar ettiler. Üçüncüsü, mesela iyiliği emretmek, kötülüğü nehyetmek yasaktır şu an. Cihat yasaktır. Mürtedi öldürmek yasaktır. Allah'ın hükmünü yasaklayarak inkar ettiler. Bazı şer'i vaciplerin yerine getirilmesini yasaklayarak inkar ettiler. Burada konunun daha da açılması için biz bir noktaya daha değinmek istiyoruz. İbn Kesir'in o meşhur fetvasını getirmek istiyoruz. Şimdi bundan 600 yıl önce yaklaşık 700 yıl önce ya da Tatarlar Cengiz Han İslam ülkelerini, Moğollar yani İslam ülkelerini işgal ediyor. Müslümanları esir ediyor. İslam topraklarını işgal ediyor ve bir kanunname hazırlıyor. İsmine Yasak Kanunları diyor. Bu işte tarih kitaplarında çok meşhurdur. Mesela şey diyor ki Makrizi, Cengiz Han Tatar kralını yendikten sonra Doğu ülkelerinde bir devlet kurdu ve bu devlet için kanunlar yaptı. Bu kanunları Yasa, Büyük Yasa veya Yasak ismini verdiği bir kitapta topladı. Daha sonra bu kanunları çelik levhalara işleterek kavminin uyacağı bir şeriat haline getirdi. Kavmi de bunlara uydu. Cengiz Han hiçbir dine bağlı değildi diyor Makrizi. Demek ki Cengiz Han laikmiş değil mi? Hiçbir dine bağlı olmadığına göre neymiş? Laikmiş. Böyle bir kanunname hazırlatıyor ve çocuklarından sonra çocukları da bunu uygulasınlar diye bunu kitap haline getiriyor. Yani günümüzde nasıl anayasa hazırlıyorlar? Cengiz Han da Yasak isminde bir kanun hazırlıyor. Bu kanunnamenin bazı maddeleri var. Mesela diyor ki ister evli olsun ister bekar olsun zina yapan öldürülür. Lutiliğin cezası öldürülür, öldürmek. Bilerek yalan söyleyen, insanların mallarını gizli hallerini araştıran, ticaret yapsın diye kendisine mal verilen ve üç kere zarar eden kişi öldürülür diyor bu kanunnamede. Cengiz Han'ın bu hazırladığı kanunname kutsal kitaplardan oluşuyor arkadaşlar. Tevrat, İncil, Zebur ve Kur'an'dan oluşuyor ve çoğu da kendi görüşleri var. İbn Kesir diyor ki Cengiz Han'ın gibi kim yaparsa Allah-u Teala'nın her hayrı kapsayan, her şerri yasaklayan hükümleri terk edip bunun yerine Cengiz Han gibi cahiliyenin sapıklık ve dalalet ihtiva eden görüşlerine, kanunlarına uyan, bununla hükmeden kesinlikle kafirdir. Böyle davrananlar Allah'ın her meselede Allah'ın hükmüne dönünceye kadar bunlarla savaşmak vaciptir diyor İbn Kesir Maide suresinin 50. ayetin tefsirinde. Bakın arkadaşlar Cengiz Han ne yapıyor? Bir kanunname hazırlıyor. İbn Kesir diyor ki kim böyle yaparsa kafirdir. Bununla büyük küçük her meselede Allah'ın kitabına dönünceye kadar savaşmak vaciptir. İşte İbn Kesir'in fetvası. Allah'ın şeriatinden kısmen dahi olsa bir kenara atarak yeni kanun ve yasalar icat edilenlerin küfrüne ve bunlarla büyük küçük her meselede Allah'ın indirdiği esaslara dönünceye kadar savaşmanın vücubiyetine işaret etmiştir. Gerek İslam alimlerinin ilk dönem alimleri, gerekse müteahhir ulema yani son dönem alimleri arasında bu konuda hiçbir ihtilaf yoktur. Yasama, kanun koyma yetkisi ancak ve ancak Allah'ındır. Bu yetkiye yeltenenler, tecavüz etmeye çalışanlar apaçık bir şekilde kafirdirler. Bakınız İbn Kesir'in bu fetvasına dair Said Havva diyor ki Allame İbn Kesir'in verdiği bu fetvaya karşı çıkan hiçbir alim ben tasavvur etmem. Biz diyoruz ki bir İslam partisi, bir parti İslam nizamını terk ederse ya da kendi tüzüğüne küfür maddelerini koyarsa ya da la ilahe illallah kelimesine ters kanun ve hükümler koyarsa biz onlara kafir deriz diyor. Aynı şekilde kim böyle hükümetlere yardım eder, destekler, kollarsa biz ona da kafir deriz diyor. Said Havva El-Esas tefsirde Maide suresinin 50. ayetinin tefsirinde. Yine Şeyh Ahmet Şakir Umdetü Tefsir isimli kitabında İbni Kesir'in bu fetvasına dair diyor ki bunu ortaya koyan, yani beşeri kanun koyan, koyduğu kanunun İslam şeriatine uyup uymadığına hiç aldırış etmez. Bu beşeri sistemlerin konumu güneş gibi açıktır. Küfrü nettir. Bunda hiç kimsenin şüphesi yoktur. İslam'a mensup kim olursa olsun bu kimselerle, bunlarla amel etmede yahut bunlarla uymada yahut bunları kabul etmede hiçbir mazereti olamaz diyor Ahmet Şakir Umdetü Tefsir isimli kitabında. Aynı şekilde Şeyh Muhammed Hamid el-Fakih Fethül Mecid'e yapmış olduğu haşiyede İbn-i Kesir'in fetvasını getiriyor. Diyor ki eğer bu kimse amelinde ısrar ederse, yani böyle kanun koyan, yeni yeni hükümler ihdas eden kişi amelinde ısrar ederse ve Allah'ın indirdiğine hükmetmezse, kendisini Müslüman olarak isimlendirmesi ona hiçbir fayda etmez. Ondan sadır olan, zahir olan, zahiren sadır olan namaz, oruç, hac gibi amellerin hiçbirisi ona fayda vermez diyor. İşte bu getirdiğimiz alıntılar, bu getirdiğimiz nakiller Yesak gibi semavi bir asla dayanan Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an gibi kutsal bir kitaptan ve Cengiz Han'ın kendi şahsi görüşlerinden oluşmuş bir kitaba dairdir. Yani Cengiz Han semavi asıllı bir kitaptan kanun çıkan, bir semavi asıllı kitaplardan kanunlar oluşturdu ya, Cengiz Han'ın bu fiiline bütün alimler ne dedi? Kafir dedi. Kafirdir dedi. Peki semavi aslı kenara iterek Kur'an'a muhalif, Kur'an'a taban tabana zıt yeni anayasalar, yeni hükümler koymanın hükmü nedir? Bu küfürde daha da büyük artıştır diyoruz. İbn-i Teymiye'nin bir alıntısı, İbn-i Teymiye'den bir alıntı var burada. Bir kimse haram olduğu icma ile sabit olan bir şeyi helal yaparsa veya helal olduğu icma ile sabit olan bir şeyi yaparsa veya icma ile sabit olan bir şeyi Allah'ın şeriatını değiştirirse bu kişi alimlerin ittifakıyla kafirdir. Yani haram oldu icma ile sabit bir kişiyi, bir kimse bir şeyi, bir kimse helalleştirirse, helal görürse, ki diyecekler ki muhaliflerimiz, bizim yöneticilerimiz bunu helal görmüyor. İçkiyi serbest bırakıyor ama helal demiyor, içki içmiyor kendisi. Bu bir şey ifade etmiyor. Onun içkiyi serbest bırakılması, içkiyi mübah bırakması helalleştirmenin ta kendisidir. İbn-i Teymiye devam ediyor. Helal olduğu olan bir şeyi haramlaştırırsa ya da Allah'ın şeriatını değiştirirse apaçık bir şekilde kafirdir. Yine İbn-i Teymiye bir başka yerde ne diyor? Allah-u Teala'nın Resulleri vasıtasıyla gönderdiği emir ve yasakları iptal eden kişi Müslümanların, Yahudilerin ve Hristiyanların ittifakıyla bile kafirdir. Bakın, fetvaya bakın. Allah-u Teala'nın Resulleri vasıtasıyla gönderdiği bir şeyi değiştiren hem Müslümanların, hem Hristiyanların, hem Yahudilerin ittifakıyla kafirdir. Bizim muasır mürciye Yahudi ve Hristiyanlar kadar dahi olamıyor. Zaten onlar Müslüman değil. Yahudi ve Hristiyanlar kadar dahi olamıyor. Çünkü Yahudi ve Hristiyanlar şeriatlerini değiştirenleri kafir kabul ediyor. Bizim mürciye şeriatı değiştirenleri kafir kabul etmiyor. Arkadaşlar, kitabımızda birçok daha nakil var. Ben bu nakillerin hepsini burada zikretmeyeceğim tabi. Siz bunları okuyun. Ders notlarımızdan veya kitabımızın kendisinden okuyun. Dersimizi inşallah burada keseceğiz. Çünkü daha devamı var. Bayağı uzun sürecek. Devam edelim mi? Az bir şey kalmış. Devam edelim inşallah. Çok az bir bölüm kalmış. İkinci derse bırakmayalım. Şimdi burada nakiller var. Muhammed Kutub'un nakli var. Mesela Allah'ın kanunlarına hariç yasamada bulunmak tüm fukahanın ittifakı ile küfürdür diyor. Mesela Mahmud Şakir'in fetvası var. Allah'ın indirdiği şeriatın dışına çıkıp hükümler çıkarmak apaçık bir şekilde küfürdür diyor. Bu fetvaları okuyun inşallah. Ben başka bir konuya değineceğim. Dedik ki konumuzun başında hakimiyet mefhumunun direkt uluhiyetle, rububiyetle ilgisi vardır dedik. Mesela Allah-u Teala Kasas suresinin 28. ayetinde 38. ayetinde şöyle buyuruyor. Ve kâle firavunu, firavun dedi ki ya eyyuhel melev, ey mele, ey ileri gelenler, ma alimtu lekum min ilahin gayri, ben kendimden başka sizin için bir ilah tanımıyorum dedi. Yine Nâziyât suresinin 23 ve 24. ayetlerinde geçtiği üzere ene rabbukumul a'la, ben sizin en üstün Rabbinizim dedi. Şimdi sorumuz şu arkadaşlar. Firavun ne demek istedi? Ben ilahım derken yeryüzünü yarattım, gökyüzünü yarattım, güneşi ben doğururum, ayı ben çıkarım mı demek istedi? Hayır, Firavun bunu söylemedi. Bitkileri, hayvanları ben mi doyuruyorum demek istedi? Hayır, bunu söylemek istemedi. Firavun hiç kimse üzerinde benden başkasına ait bir emir ve yasak koyma hakkı yoktur dedi. Fahrettin Razi'nin tefsiri. Alusi'nin tefsiri, Firavun o kalabalığı topladı, içinde kalktı, nutuk çekti ve büyük bir laf etti. Böylece kendisini halkın yönetenlerinin en üstünü gördü diyor. Arkadaşlar, tefsir kitaplarına baktığınızda en ufak mesele bile birçok ihtilaf görürsünüz. Ama hakimiyet mefhumuyla ilgili hiçbir konuda hiçbir ihtilaf görmezsiniz. Bu ayetin tefsirine hangi kitaptan bakarsanız bakın, hemen Firavun'un ilahlık ve Rablik iddiasının yöneticilik noktasında olduğunu göreceksiniz. Yani kim insanları ben en iyi şekilde yönetirim derse o ben ilahım, ben Rabbim demiştir. İşte bugün beşeri parlamentolarda insanları yönetme heveslisi olan liderler, krallar, cumhurbaşkanları, başbakanlar açık bir şekilde lisanla söylemeseler de fiille biz sizin en yüce Rabbiniziz. Biz sizin için kendimizden daha uygun bir ilah tanımıyoruz demek istiyorlardır. Mesela İbn-i Teymiye diyor ki her kim Allah-u Teala'yı bırakıp kendisine itaat edilmesini isterse bunun durumu tıpkı Firavun'un durumu gibidir. Çünkü Firavun Allah'ı bırakıp, şeriatı bırakıp, Musa Aleyhisselam'ın getirmiş olduğu Allah'ın şeriatını bırakıp sadece ama sadece kendisine itaat edilmesini istedi. Nitekim kitabımızda Ebu'l-Ala el-Mevdudi'nin Firavun'un bu iddiasını diyor ki bu Mısır ülkesinin sahibi benim. Tüm emir ve yasakların çıkış kaynağı benimdir. Benden başka hiçbir emir sahibi yoktur demek istemiştir Firavun diyor. Ve arkasından ekliyor, Firavun'un durumu günümüzde Allah'ın kitabından, ilahi kitaptan bağımsız siyasi ve hukuki hakimiyet iddiasında bulunan devletlerin durumundan hiç farklı değildir diyor. Yani Mevdu diyor ki günümüzde ilahi kitaptan, Allah'ın kitabından, Kur'an'dan ve sünnetten bağımsız bir şekilde siyaset ve hukuk yürütenler, kanun koyanların durumuyla Firavun'un durumu aynıdır diyor. Seyyid Kutup burada diyor ki hakimiyet insanları kul edinme hakkı ve onlara kanunlar koyma yetkisidir. Yani hakimiyet nedir? İnsanları kul edinme hakkıdır. Kanun koyma yetkisini kendi üzerinde görmektir. İşte bunlar uluhiyetin, bir ilahın temel özelliğidir. Yani ilah kimse, hakim odur. Allah'a inanmış birisi bunları kesinlikle kendisi için iddia edemez. Allah'a iman eden bir Müslüman hakimiyet yetkisini başkasına iade edemez, başkasının bu iddiasını doğrulayamaz. Hakimiyet hakkı insanları kendisine koyacağı kanuna boyun eğdirme hakkıdır. Burada söz sahibi olduğunu iddia edenler ilahlık iddia etmektedirler diyor Seyyid Kutup İslam Düşüncesi isimli kitabında. Abdullah Azzam diyor ki kim kendi hevasına göre yasama ve kanun koyma yetkisine sahip olduğunu iddia ederse ancak ilahlık iddia etmiş olur. Her ne kadar diliyle bunu söylemese de fiile açık bir şekilde uluhiyet iddia etmiş olur. Bilinmelidir ki hakimiyet yetkisini kendi üzerine görerek ilahlık iddiasında bulunanlar ister halktan bir tabaka olsun, ister halkın hepsi olsun, ister bir parti olsun, ister bir partiyi organize eden bir grup olsun, fark etmez. Kim böyle bir iddiada bulunursa apaçık bir şekilde kafirdir, diyor Abdullah Azam. Arkadaşlar, bu konuda nakil getirmeye çalışsam ben size, inanın 500 tane nakil vururum. Yani Allah'ın kitabını bir kenara koyup yeni bir kitap ihdas etmek, yeni kanunlar koymak, yeni hükümler çıkarmanın küfür olduğuna dair 500 tane fetva getirim size. Ebu Sahip el-Maliki, inşallah tercümesi bitti, pek yakında yayınlayacağız, bir kitap yazmış. Kitabın ismi şu: Azgın yöneticilerin kafir olduğuna dair fetvalar. 200 tane fetva getirmiş. İnanın 200 tane fetva var. Öyle ki fetvalar ayırmış: selefe ait, halefe ait, muasır alimlere ait fetvalar. Hatta fetvayı veren ama bu fetvasıyla amel etmeyen alimler olarak da ikiye ayırmış. Burada sözü alimlerin fetvasını çoğaltarak sözü uzatmak istemiyorum. Konuyla ilgili hangi kitaba bakarsanız açın, bütün fıkıh usulü kitaplarına bakın, hüküm ancak Allah'ındır. Kim bu hükmü Allah'tan alıp kendisine görse kafirdir, der. Son olarak burada bir ayeti daha hatırlatmak istiyorum ben. Diyor ki Allah-u Teala Tevbe suresinin 37. ayetinde: İnneme nesiu ziyadetun fil küfr. Haram aylarda ileri gitmek ancak küfürde ileri gitmektir. Pardon, haram aylarda ertelemek ancak küfürde ileri gitmektir. Bu ayetin konumuzla alakası ne? Şu şekilde: Allah-u Teala Araplara 4 ayda savaşmayı haram kılmıştı. Araplar ise kendi isteklerine göre, işlerine geldiği gibi Allah'ın haram kıldığı ayların yerini değiştiriyorlardı. Haram ayları kendilerine helal sayıyorlar. Şimdi savaşacaklar. Allah bunlara 4 ayda savaşmayı haram kıldı ya. Savaşacakları ay o aya denk geliyorsa ayların yerini değiştiriyorlar. Bakın, dikkat edin. Allah'ın haramını helalleştirmiyorlar. Haram ayları erteliyorlar. Yani hile yapıyorlar. Allah'ın haram ve helalinde hile yapıyorlar. Diyorlar ki bu ay bize haram değildir demiyorlar. Haram ayın yerini değiştiriyorlar. İşte Allah-u Teala buyuruyor ki: İnnemen nesiyu ziyadetun fil kufr. Haram ayları ertelemek küfürde ileri gitmektir, diyor. İbn-i Azm bu ayetin tefsirinde diyor ki: haram ayların yerlerini değiştirmek küfürdür. Bu ayların yerlerini değiştirmek bir ameldir ve Allah'ın haram kıldığını helal kılmaktır. Bakın, dikkat edin arkadaşlar. Biraz önce dedim ki konuyu anlatırken size, kim Allah'ın haramlarını helalleştirirse kafir olur. Bakın, bu beşeri parlamenterler demişler ki içki helal, mübahtır. Yani içki serbesttir. İçkiyi serbest bırakmışlar. Muasır mürciye ya da bu tağutların savunucuları, bu tağutların savunucu belamları diyor ki bizim idarecilerimiz haramları helalleştirmiyor. İçkiye haram diyorlar. Tamam. İçkiye zaten haram diyorlar. Ama serbest bırakıyorlar. Bu helalleştirmek değildir ki, diyor. Bakın, İbn-i Azm diyor ki haram ayları ertelemek onu helalleştirmektir. Halbuki Araplar helalleştirmiyor. O ayda savaşacaklar. O ayı erteliyorlar. İsmini değiştiriyorlar. Bu, diyor, onların bu yaptıkları bir ameldir ve helalleştirmektir. Bu sebeple her kim Allah'ın haram kıldığını helal yaparsa apaçık bir şekilde kafir olur. Aynı ifadeleri Kurtubi'de görebilirsiniz. Kurtubi diyor ki onların bu yaptığı Allah'ın haram kıldığını helal kılmaktır. Oysa müşrikleri hoş görmese de Allah dinini tamamlayacaktır, diyor. Ebu Le'ala el-Mevdudi'nin ibaresi var burada. Bu, onların Allah'a isyan ettikleri ve kendilerini Allah'tan bağımsız kıldıkları anlamına gelir ki bu da küfürdür. Yani haram ayların yerini değiştirmek, haramın helalleştirmek, kişinin kendisini Allah'tan bağımsız görmesi demektir. Yasama konusuna dair sözü oldukça uzun tuttuk. Fetvaların büyük bir kısmını atladık. Bir kısmını zikrettim ben burada. Kitabımızdan bu fetvaları detaylı olarak okuyabilirsiniz. Uzun tutmamızın sebebi, bugün yaşadığımız şu topraklar üzerinde ilim ehli olarak bilinen kimseler hemen hemen tümü, konunun başında da söylediğimiz gibi, şu an idaresi altında yaşamaya mahkum edildiğimiz kanun ve yasaları ortaya atanların Müslüman olduğunu iddia ediyorlar. Bu kanunları yapanların Müslüman olduğunu iddia ediyorlar. İlim ehli olarak bilinen ancak ilmin başı olan tevhid ilminden gafil olmuş kimselere göre, bugün üzerinde yaşadığımız şu topraklarda mevcut parlamentoda kanun ve yasa çıkaran, Allah'ın helallerini haramlaştıran, Allah'ın haram kıldığı şeytan amellerini helal kılan, kendi yanlarından suçlar belirleyen, bu suçlara belirli cezalar verenler Müslümandır. Bizim burada diyeceğimiz, hani Mahmud Şakir'in bir fetvası vardı. Diyordu ki Mahmud Şakir, bunların küfründen ancak kalpleri mühürleşmiş kimseler şüphe eder diyor. Sonuç olarak yasama, kanun ve hüküm çıkarma yetkisi ancak alemin Rabbi Allah'ın tekilindedir. Hiç kimsenin Allah'ın indirdiği yasaları terk ederek kendi hevasından ve hevesinden kanun ve yasa çıkarma hakkı yoktur. Böyle bir fiilde bulunanların küfrü ayan beyan ortadadır ve bunlar tüm Müslümanlar ittifakı ile kafirdirler. Yeryüzünün neresinde olursa olsun Allah'ın indirdiği kitabı terk ederek yerine beşer ürünü kanun ve yasalar ortaya atanlar, bu yaptıklarıyla Allah'ın uluhiyetine, Allah'ın ilahlığına tecavüz etmektedirler. Böyle kimselerin küfründen, mürtetliğinden ancak kıblesi beşeri parlamentolar olan tevhid ilminden yoksul, gafil, cahil kimseler şüphe eder. İşte o kesin olarak gelecek bir gündür. O halde dileyen Rabbine varan bir yol tutsun diyor Allah-u Teala. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.